Kruder and Dorfmeister, Rolling on Chrome, czyli proszę Państwa inaczej kręcąc się, czy tocząc się na chromie, bo w tamtych czasach nagrania wychodziły na przykład na kasetach właśnie z chromowym narzutem i tam był zapisywany ten analogowy dźwięk. Przechodząc do następnej pozycji, jest to zespół o niebanalnej nazwie. Całkowicie cały anturaż zespołu też jest zupełnie niespotykany, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Są prekursorami pewnej estetyki. Już sama nazwa Nagrobki właściwie stwarza odpowiedni nastrój. A utwór, który nosi tytuł Mój Dół, jest chyba najnowszą i jedną z lepszych wizytówek tego zespołu. Posłuchajmy. I czy tego się dobrze słucha, czy jeszcze lepiej, to już też od Państwa zdania zależy. Niemniej jednak oczywiście te wszystkie piosenki, które są zamieszczane, są albo przez Państwa proponowane, albo ja po prostu już wyszukuję czegoś, czego jeszcze nie było, albo wracam do czegoś, czego dawno nie było. I tak też jest w tym przypadku, choć jest to zespół, do którego bardzo chętnie wracam i zresztą też Państwo wskazują na niego w wielu mailach. Beastie Boys dzisiaj dla odmiany ze względu na porę i audycję. Somebody Bodhisattva i Beastie Boys. To był zespół Beastie Boys i Shambhala Bodhisattva. Jedna z ciekawszych ich płyt, The In Sound From Way Out, którą zresztą w 2007 roku zagrali pod namiotem na festiwalu w Gdyni, na którym też miałem zaszczyt być i oglądać ten koncert nawet i grać na tej samej scenie. Wydarzenie niesamowite, zresztą był to bardzo dobry rok dla tego festiwalu, tak też jak i parę innych, choć akurat w przypadku Beastie Boys był to jeden z ciekawszych ich występów, już ze względu chociażby na to, że grali na dwóch scenach dwa różne repertuary. Właśnie ten, który, o którym myślę, był tym ciekawszym, czyli ten związany z muzyką instrumentalną. To wszystko oczywiście w trzecim programie Polskiego Radia. Najlepsza muzyka dobrana specjalnie pod Państwa gust estetyczny i w estetyce odpowiadająca oczekiwaniom tych, którzy lubią taką właśnie muzykę. Przed nami następna pozycja, też myślę dosyć ciekawa, związana z trip-hopem, właściwie wpisana w ten gatunek. Nikto Pilak i Natural High. Są 22 minuty po godzinie drugiej, 3:02, proszę Państwa, to się zdarza oczywiście raz na dobę, ale wiadomo, na następny dzień znowu można złapać tą godzinę, choć zawsze złapać ten moment jest dosyć trudno. A my przechodzimy, proszę Państwa, do tuzów trip-hopu, tych, którzy w zasadzie stali się takimi filarami, drogowskazami, sami są sobie okrętami, sami są sobie wiatrem i wszystkim, co jest potrzebne do tego, żeby dalej podążać tym samym torem wodnym, czy jakimkolwiek byśmy sobie tutaj nie wymyślili, czy torem pomiędzy na przykład ciałami niebieskimi, czyli takim torem w przestrzeni kosmicznej, bo niektórzy są dosyć mocno wystrzeleni. Myślę tu o Trykim i przed Państwem właśnie on sam w utworze The Only Way. be my friend, come back again. The only way, the only way, the only way. To był Tricky, The Only Way, a my przenosimy się, proszę Państwa, na scenę polską. Grupa Rysy, która też jak Tricky daje z siebie wszystko, jest zespołem niezmiernie oryginalnym. Zresztą posłuchajcie sami Starling. Już od lat, zna zaraz. To była grupa Rysy i utwór Starling. Myślę, że ten głos z nami pozostanie jeszcze przez długie lata, a my już, proszę Państwa, przenosimy się znowu do świata trip-hopu. Zresztą Rysy myślę, że też spokojnie można by w tej estetyce zmieścić przed Państwem teraz natomiast Portishead i The Reap. She walks in the room. To był jeden z czołowych przedstawicieli muzyki trip-hopowej, Portishead i The Rip w remiksie Data Cassetten, czyli kaseta Data, te, które kiedyś były używane do rejestrowania, czy właściwie do przenoszenia taśm matek właśnie na tak zwanych adatach, to było na datach, to było wszystko zapisane. Tak bywało, proszę Państwa. Teraz chciałbym jeszcze raz powtórzyć takie ogłoszenie, które już parokrotnie zamieszczałem na antenie. Te wszystkie propozycje muzyczne, które byście chcieli Państwo usłyszeć, wysyłajcie do mnie w mailach na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Ewentualnie, jeżeli macie zespoły, w których gracie lub ewentualnie sami muzykujecie, też wysyłajcie na ten adres swoje propozycje, czy nawet utwory w formacie MP3, tak żebym mógł je przesłuchać i ewentualnie zamieścić na antenie Polskiego Radia. A teraz przed nami grupa, która reprezentuje właściwie już taki eklektyczny stosunek, zlepek i stosunek do wszystkich tych gatunków, które wywodzą się z nowej fali punk rocka i trip-hopu i hip-hopu i w ogóle wszystkiego naraz. Z Trójmiasta, grupa Popsysze w utworze tytułowym z płyty pod tytułem Kopalino i utwór też pod tym samym tytułem Popsysze. Posłuchajmy. 47 minut po godzinie drugiej. Proszę Państwa, to była formacja po Psysze z tytułowym utworem z płyty Kopalino i utwór o tym samym tytule. Niezwykle psychodeliczny rodzaj wykonania, nagranie bezbłędne. Słucha się tego fantastycznie, zresztą polecam wszystkie płyty tego zespołu. Każda jest w swoim rodzaju oryginalnym przejściem, a jednak jest to wszystko spójne i w zasadzie połączone pewną estetyką, która już jest charakterystyczna dla tej grupy od pewnego czasu. Zresztą jak w trio zaczęli grać panowie z Trójmiasta, tak też, jak to niektórzy mówią, trzymają fason. Ten klimat trójmiejskiego grania jest tutaj ewidentny, słyszalny już w zasadzie dla każdego, kto się trochę interesuje trójmiejską sceną. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja trójmiejskiej sceny alternatywnej, ale też i wcześniejszych wszystkich takich zabiegów artystycznych, które miały jakiś związek z graniem. Był kiedyś big beat, później było mocniejsze granie. Ludzie oczywiście starali się w tych ciężkich, siermiężnych jeszcze czasach PRL-u tworzyć jakieś inne nazwy, nie nazywając tego rock'n'rollem, tylko big beatem i tak dalej. To wszystko się toczyło, jednak oczywiście dopiero lata 80. otworzyły furtkę do takiego grania, jakim jest tutaj słyszalne w przypadku na przykład grupy po Psysze. Ja się z Państwem już będę żegnać. W składzie żegnamy się Justyna Grabasz, Ela Różycka i przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Na samo zakończenie dla Państwa specjalnie, tak żeby się ten dzień potoczył po Waszej myśli, grupa Underworld i Rest. Zostańcie z trzecim programem. Do usłyszenia.